بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيد الأولين والآخرين سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، رضي الله تعالى عن قدس العارفين وإمام الصديقين الفيض العباس أحمد بن محمد التجاني وخلفاء المهتدين وأهل طريقة الفائزين، أما بعد، قال الشيخ عمر ابن سعيد الفوسي الطوري القدوي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعنا به في الفصل الخامس من كتابه النقيق رفع حزب الرحيم على فور حزب الرجيم، قال في أول الكتاب: حكم التابع كحكم المطبوع فيما تبعه وإن كان المطبوع أفضل. kon ginnaw bi nga xamantene mi ngi tuddu mi jéxalé ci manam ni aduna kenn duko ngañu ngir jëmum niki nonu kenn duko taggu ngir jëmum al niki nonu itam manam ko mbir yi day aju ci ana kan moko jëfëndiko ak ana lan ban wal la ñu xolé mbir mi niki nonu tamit manam motax hatta yeneen yu melni mom yépp nonu lañu mel lu dama nek nguur lu demé nek alal lu demé nek daraja waaw lu demé nek njit waaw ak alal yoyep non lañ mel ci lolu ci la nekkon bu indi wax waaw legui nak qala mu wax fi awwal alkitab ci ndal benu tere bi ndax lolou netale wax ci ahmed zarruqi rahmalahu mune kon waye kon ci ndal benu teere bi manam moy ndal benu teere mbobu manam moy taqsisul qawaid wal usul wa taqsim fawaid bi dhawil usul mune hukmu tabi atek aji top ji ka hukmu mi ngi kem atek al matbu ak ni top la fi ma tabi'ahu ci limu top ci limu ko top manam mune wa in kana donte nek na al matbu' kany top afdalu moy ci gën lolay lan manam ki topé aji topé day yor até ki mu top même bu fekkenté rek koku mu top mo gënul mais ci nim ko top manam so kay manam moy tay buñu né diw dafa top yenenbi sallallahu alayhi wasallam kon bu boba da fay yor manam atté bam ñi nga xamanteni dañu top deug tank yenenbi sallallahu alayhi wasallam ci xam xam ci jikko ci doxalen ci yaru ci jëfine et cetera ak ci xel bi ñoñu dañuy yor atté melni té yéneenté bi sallallahu alayhi wasallam bu fi nekkon ni ngi ko waron ni nga waron comporter ñoom non nga waron comporter ñoom manam niki nonu manam lolu boko topé ci mbir yu bari dang koy xol par exemple tay ambassadeur bi dafa yor atté président ba nekkul président bi nekk ci dëkk voilà mais lolu moy atté bi la yor ci cadre bobu du ci cadre yépp par exemple ambassadeur bi mos par exemple président amna ay dom ak yoy manam domam yi ni ñi waxe président papa duñ ko waxe ambassadeur bi papa par exemple jabaru président bi jabaru ambassadeur manam ci cadre bi mu bi tax ñuy wax rek hein moy cadre de la diplomatie de le cadre étatique ci cadre bobu ci la yoré xaxam ci la yoré atiyam ci lañ koy joxe même jugement ci lañ koy wacc waye comprendre lo la comme tay buñ né amna ben bëss mu am ko doon waxtaanal ci sen sama tante yi ñi waxtaan bo bu kéw mer lawon maniko wa man de dama melni golo mu né astaghfirullah bay li ngay wax lutax maniko wa parce que fek cadre buñ ko waxtaané li tax mako wax maniko lu limu bëgg limu wax xam nga dañ ni alalu golo ci lakh man non la mel manam c'est à dire que fo déggé ni ñaari nit dañoo nuro foko déggé wala nangam comme nangam xamal ni nuro lepp lepp lepp lepp dafa am rek côté bu tax ni wax ay caractéristiques ngay gis fi diko gis fe jeexna comme buñ né mourou dé gaynela ko njambar gi rek ka tax ñuy wax ça va pas dire que dafa am yeen han nek ci all bi dekk fu intérêt teki wu lolu limi teki rek moy da jambaré manam côté bobu rek lañ nu rolé birum tay ni ngi melni tay suñu samba di gitlu gitlu mëna nek né dañu bëgg wax né xam xam la lu bari da bari xam xam wa ko mëna tek lé mëna nek lool mu mëna nek né dafa bëri lu muy muñ dafa mëna ak mu ñëpp wala buñu di Allah la wala yu mel non kon lool manam mom la yox fi manam acte ci ñu top mais ci cadre bi tax ñu wax mom lay yor acte muna waqad deug kana nekkon ahlus sufa kureel ñooñu nga xamantene ay sahaba yeen ci bëlé ngon sallallahu alayhi wasallam yu daal nekk ci père bi jakk bi ñu tuddel leen wala té du nekk ñu won borom ala amu ñu dara ay pauvre ñu tax yalla amul té yeen borom wala ñooñu ñoy ahlus sufa ñooñu nak am nañu ne baat tasawuf ñoom la dëgg manam le fait que ñi ñoom manam lañ tok seen doxalin seen jaamu yalla seen ragal yalla seen wala et cetera seen jikko yu rahat yu sel ñom day motax alu sufa ka nekkon nañ fuqara ay way ñak fi awwal amrihim ci ndia seen ndial ben mbir hatta ndata saru ñu daadu mujju ya'rifuna bi khab bi adyafillah yu'rafuna ñu xamelen bi adyafillah ci gan yalla taala di kawel manam dañ leen xamoon na ñom dañ leen doon tudde ñi ñoy gan yalla manam cipp ko xamantene dañ leen daan wo di leen ganale dañ leen may ki di gan yalla la ñi ay gan yalla la ndax ñoom lan amuñu dara et cetera kon man buma la joxe dafa melni yalla mo len dox mo ñoom yeg ni gog lañ doon am ci ñoom summa top kana nek na min ci ñoom baada zalika ginnaw loolu yep al ghani ño xamantene dañu am alal womal ay riche mu do am ci ñoom wal amir am ño xamna ay njit lañ ay gouverneur lañ legi wal un wal mutasabbib mu am ño xamantene ñi ngi sakku di wut sabab batay di wut pour am wal faqir am ñu pauvre tamit walakinhum waya ñom shakaru dañu santu alayha ci kaw lool ci kaw yoy yep seena waje dab biñu amé lañu am tamaté ni nga xamantene sabar wu né ñi mu ñëw na na hawol li biiru aduna seena faqadat bi nga xamantene mom la leen faddu won falam yukhrijuhum jenne wul al wujdan am bi nga xamantene mom lañu daan am manam liñu amon amma wa safa wolib li nga xamne non la len melale won mawlahu sen borom bi sen kilifa subhanahu wa ta'ala bi ci mom min annahum nekat ñom yad'una dañuy wo di ñaan rabbuhum sen borom bil ghadi bil ghadati ci suba bi wal ashi ak ngoni yuri do na ñuy nek ño xamantene dañu nam wo jo xar tanu yalla manam di nam jëm borom subhanahu wa ta'ala muy ay 25 ay 52 suratul an'am niki nonu lolu nek suratu kahfi tamit bi muy wax nan wala abim nan wasbir nafsaka ma alladhina yad'una rabbahum bil ghadati wal ashi yuriduna wajhahum man dafa mel sax ay bobu la cheikh omar wax radiyallahu anhu parce que ay bobu ci jëmi bokkum mom la al khatib ibn kasir rahimahullah ta'ala indi ci tafsirum niki non al imam an-nawawi rahimahullah ta'ala non lako indi ci al azkar di wax ne ay bobu mo wacc ci ahlu sufa nga xamne yi alquran daf ni wax bi muñul yow yenenti bi sallallahu alayhi wa sallam til nafsaka sa bop manam na ngay andak ma alladina bi andak gaay nga xamne manam moy nga nek persévérer ci bi nek di and tout temps ak alladina gaay xamne yalla wona dañuy wo di ñaan rabbum sen borom bil ghadati subh wal ashi ak ngoni yuriduna tanamu jinul wajhu jëm yalla wala taadu aynaka anhum te bul xol ñeneen bul di wulbatiku di and ak ñeneen wala taadu aynaka anhum tous turidu fekk li tax ngay dem ci ñooña moy da nga nam zinatul hayat bu ya ta tarihat dunduk aduna mo ta ñooñu aya bobu yeneen ci saxam dañu ma ngi sant yalla bi mu defé ci sama xéet am ño xamne yalla da nan ma ñi del sax di nekk ak ñoo ñoo xam ne dañuy sikkar suba ak ngoon di dajaloo di sikkar suba ak ngoon comme li taalibi tijaab yi def. Te dara taxul lu bëgg jëmm yàlla subhanahu wa taala, yàlla kontaan lañ ci bëgg. Te bu ñu sikkar loolu lañuy tàmbale allahuma inni nawet bi tilawat hadihi rasul muhammad fi jannati baati taziman wa idlan laka wa qasdan li wajhikal karim wa ibtikaa marbatika. Lii la ñuy wax maanaam estikaa suñu wer bi ñuy def kat yàlla maa ngi ci yéene fexe ba nga kon màggal la ci sàq sa ngërëm bii kay mooy aaya bi. Maanaam ñoom ñu am ak ñu pauvre yëpp nelaw yi dañu woon ci ñoom mooy suba ngoon dañ daan wax sukar waaw looloo am solo. Kama kenn ni nga xam ne annahum neke ñoom lam yum daxu kenn tàggu leen woon bil fuqdaani ne ñoom kat amuñu woon alal ball fi nekk bi iraadatu liñ leen tegge woon mooy dañoo namm wajhi jëmmik al malik buur bi nga xamante ne mooy ab dayaan mooy ki nga xam ne moom mooy xeykatu bor loolu lañ leen tegge woon nga xam ne lu waay def ci lu baax mu fay la ko noonu lañ leen tegge woon noon kenn tagge wu leen woon ne ñoom de ndeysaan ay pauvre la mais liñ leen tegge mooy ñoom de ndeysaan jëmmi yàlla dañuy wut ngërëmal yàlla dañuy wut wa dalika te loolu xayra muqayyadan du lu ñuy tënk di faqirin cig ñàkk wala genan du caagin cig am am cig woomal bi xasib wa ah wa bi xasibi dalika te it moo tax ci loolu itam falaa yox tasu du jagoo ak tasawuf tasawuf maanaam ñoom bi ñu melawoon ah mooy sell tegoog bi faqirin cig ñàkk wala genan du caagin cig am cig woomal is ndax ne an na li wér bu wër mooy saaxibahoo borom tasawuf yuridu li mu nam rek mooy wajha rabbihi jëmmi boromam subhanahu wa taala ak ngërëmum faf xam comprendre la lii lii la cheikh ahmad barre ko rabiana ci wàllu boobu kon intaha fa la wax joram mu ne wali hada lii moo tax qaala wax na baadul ulama lenn ci borom xam-xam yi ah wal xaasil li mën a tënk mbir yi daal annal maala moom mooy di alal kal xajat dafa mel ne kemuk jaan la allati bi nga xamante ne fiiha nekk na ci jaan gi summun ab poson boo xam ne naa xawan day reete day alage watir yaakon ni ke noonu am na maanaam saafara goo xamante ne naa fion di jariñe la fa in asaabaha bu fekkente ne dal na ko al azmu maanaam bu amee mbu ko dale al azmu dogu allati bi nga xam ne yaarifu ci lay xamee wajhal ixtiraadi maanaam wàll gi nga xamante ne noonu la war a mën a moytandikoo min summiha ci li nga xamante ne moom mooy posan gi an naaqe ak nga xamante ne moom mooy gaañaate di rayaate di jamaate wa tariqu istixraaji ak yoon gi nga xam ne moom lay génnee tir yaquha li nga xam ne moom mooy saafara an naaqe ba di aju jarine kaanat dana nekk la hoo ñeel ko neexmatan xéewal wa illaa lu loolu rek loolu amul fa hiya koog loolu day maanaam jaan gi alayhi day nekk ci kaw waajooju balaa un ak nattu wa halaakun ak alkane wa an naka li wér bu wër mooy aljaahu daraja kal baxri ni ki mel ni géej rek la allati bi nga xam ne taxtaxoo dafa nekk ci ronam asnaful jawahiri xeeti maanaam wurusi wala aali ak ngalam ya maanaam mooy ay perle ay xeeti genre jawahiri mooy ganjar wala aali ak wurusi ak or yeeg jama yeeg façon yooyu ak yenn xeetu pierre précieuse yi ñoo nekk ci ron géej gi fa man fa rek képp koo xamante ne tuuf nga màng nga bi xaa ci moom fa yo loolu kat ni amatum xéewal lay doon wa in xaadahoo waaye bu fekkente ne daf caa xuusu dafa nuur dafa xuus ci biir géej gi jaahilun koo xamante ne dafa xamul nan la ñuy jaar ba mën a génnee li nga xam ne moom mooy wurus yeeg ngalam yi ak pierre précieuse yi nga xamante ne ñoom ñoo nekk ci géej halaka day daal di alku kete ndax day daal di lapp wa aktaru naasi wi ëpp ci nit ñi nag jaahilun dañoo réere bi tariqi ruqiyat ci yoonu maanaam a roqiyat mott li xayatil maali ñeel jaan jaamoom alal la wa tariqul xawd ak yoonu xuus fi baxri jaahi ci géej daraja ci géej gaamoom daraja la fa wajaba kon war na taxdiruhum ñu moytandiku looleen maanaam ñoom dañoo war a moytandiku tamit li allaa yahliku bu ko defee ñu bañ a alku bi summil maali ci tooke gaamoom alal la qablal wusuuli lu jiitu ñuy yegg ilatir yaqihi ca li nga xamante ne moom mooy saafara sañ ci mën a amee way bi timsaaxi jaaxi ñu moytandi bu ko defee tam ñu bañ a alkoo ci timsaaxi mooy jësit al jaamoom daraja la xabla قبل العثور لو نك ني نور با ييغ على جواهره سي غانجار يا نك سي بير جيج مانام بيير كريسيزيون كومن وقفا كيب كو خامتنا تاخاونا بي بصيرته سي بتو خولم وكمال معرفته اك ماتو خاميوم فلهو نيل نكو ام يقرب سي مو ديغ متقيدا دي متقيا دي اجي موتنديكو داها toke ba ak febar ya ci am wo mustaqbi ganté aji genné dawa aha safara ya wa man la kep ko xamantene nak melul ni fal bu'd liñ koy digal moy ak sori al bu'd na sori gaaw al firaru liñ koy digal moy na daw al firaru na daw an mabamil akhsar wolli kep ko xamné mo nit na fa ndorté ay musiba ak ay problème han wala ta'abtu bul delu ka bis salam shay'a wala ta'abtu bul bul lim manam bul tekkel salam ci mucc say ak dara intaha fi lawhi jam wax lu am solo wax manam kep ko xamantene mune li ñu mëna teñ ci mbir mi wax yépp moy li manam moy dafa melni alal dafa melni jaan bo xamantene dafa am dangar bo xamne toke la xoxol la mu am tamit matière ci bir jaan bi lo xamne mom day safara febar yi wo danaka febar yi bari lay safara wala yu upp legui yow ki nga xamantene mom xamna ni ni def bo meuna il suffit manam xam xam la lat rek ak xarne nga xamne ni ngay meuna def ba mucc ci toke yi ba dula gañ ba pare nga jël li nga xamne moy matière bi jarigni nga utiliser ko kokku boba ngey xewal kessel kokku mo amul problème ne ku munul lolou dañ nan ko bayil jaar gi bay mo sun ko mo gën mo sun ko dawal muccu bu ko buñ ko sekkule ba amma nak mu def kenen mu def mu joxe benen exemple moy geej mu ne geej gi da am ay or ay jama ay pierre précieuse yu ci ne yo xamantene boko bëgge am nan ngay def boko bëgge am da ngay xuss geej mais le problème moy attention geej ci tam dafa am ay jëfë ci ne da lay jëfë xam nga ni def crocodile caïman voilà voilà mais ko xamul yoon bi mi jaar ba mëna jël ji xoo ci bir geej gi nga xamne mom déjà il faut lu mëna fey déjà parce que so mënu fey da ngay am ko musu ba lay bal ni ci nonu fokk nga xam yoon yi ngay jaar ba caïman yi dina laal ba nga dem jëlu ci affaire problème yepp loy li moy problème alal ak dara exemple deuxième exemple daraja la exemple dik exemple alal la li la manam alal ak daraja ni moy sen problème moy ni ko meuna utiliser darwin il faut nga xam ce lolu moy lim do nak tuddu sank moy fokk nga jaar ci loxo seri bo xam tane man nak xamna lim lay jaar la ci yene muna qultu kon nak neena mum cheikh omar rabi allah neena wo mimma bok nek na ci li nga xam na taqaddama jitu na min taqawul ci ay wax manam nek na manam ci lolou non yazharu day feen zuhuran ak feen gu matek la ghubara bo xamul amul ben pend alayhi ci mom anna zuda nek deub fi dunya ci aduna bil kulli yek ci anam jep nuqsan koku wagne kula fi haqqikum mal ci aqub ni nga xamne ñom ñoy nitu yalla yu manam ñi mat sukk ñu min allah ci nitu yalla yi wa inma li ambadas moy kana nek na nak salamatan ak muccu nak lol nak par contre muccure li daay fi ñeul ki nga xamne mom dafa ñet dafa neew doole li do ci ngir neew doole lolou mom motax mu nekk muccu pour mom manam mu bayyi aduna complètement muccu la pas pour ñepp pour ñi nga xamne ñoy ñu neew doole nga xamne seen ngeum yalla seen degeur seen maqama wilaya kaweewul ñoon mu muccu la ci ñom ñoon bu dem seen critique ci walu gom ñi mais par contre ku mat sekk kok nak ak matali lay doon ci mom ki nga xamne mom nitu yalla la bo xamne xamna fi mi jaar bu demé jël affaire dagal affaire aduna xamna fi mi jaar ba lolu duko emporter yobbu ko ci yoonu alkade yobbu ko ci yoonu sori yalla kok mom bu fekkete na xamna ko kok nak mom bu demé banan man dal dama bayyi aduna manam nekkul diko topato kok nak bu woba ak wagne ko lay doon doon ci mom bi lay wax waye nak mu ne ci amna ki nga xamantene dafa neew doone mom ba nga xamantene munul jëfandiko manam mom munul dem di munul ag fofu nonu lolu nak kokku dana nek mucc ci mom waye nak ngir neew doole mom motax la manam neew doole ci maqama motax ñuy wax la li fadlin du tiagne ni dafa am ngeenel man la li fadl li zalikal maqam dune ngeneluk bobule maqam motax de dede manam niw dole motax wali kulli maqamin waye nak ñeel bepp maqam rijalun ay goor yo xamantene ñom ñoy yello maqam bobu te maqam bu nek nit ki day xam bopam lol mo gën de wallahu bur yalla nak yahdi mo aji ginde ñing koy ñe man ya sha'u kuko sox ñi ñaan mu gindil ila siratin jemi ci yoon bu mak bu la mustaqim ba aji chowa wa fi hashat nek na ci hashat sheikh abul hasan as-ali as-sa'di manam bobu non ala sharh al-qurashi ci sharh sheikh al-qurashi ala mukhtasar sheikh khalil ci mukhtasar sheikh khalil rahmalahu ta'ala inda qawli inda qawlihi ki nga xamantene mom lay wax ala madhhab al-imam malik ci madhhab imam malik ibn anas rahimahullahu ta'ala manam comme cheikh khalil rahmalahu dañ dafa bind téré ni ci madhhab imam malik dañ ko laaj ni bind téré ci madhhab imam malik rahmalahu fofu nak mune as-sa'idi rahmalahu dafa wax ni qa'ida jari ñu ni bok na ci li doon nekk ci histoire imam malik ñu ci hashiya bi moy daf ni mimma bok na ci li nga xamne noqila ko xol nañ ko ané imam jëlugu ci imam bi moy imam malik ibn anas rahimahullah annahu nakal mom aw salifu dinkul ash-shafi'i imam ash-shafi'i rahimahullah inda firaqihi inda bimi takale ko loho ñel ko fa taala mu ne ko la taskun bul dekke muk arifa ali dede yezhabu day dem el nako sa xam xam bul dekk ci ali ni du ko al dede imam ash-shafi'i la ko wax mu ne ko parce que xamal imam ash-shafi'i talibum do talibum maayo rahimahullah mu ne ko bul dem dekk ci ali yeek dekk ci khur yeek yoyu ndax day tax xam xam day dem deng waqta fi tan nga fagu ad dirhamu dirum alal la takul bul nek alatan kuy aju wo soboto ala nas ci nit ñi de wattakhiz jalal la ka ñal ga jahin borom daraja zohran mu nek sa digg ginaaw utul ku am daraja nga tek ko mu nek sa digg ginaaw nga diko manam nga and ak mom li allah bu ko defee li allah yastakhifa bu ko defee mu bañ la doy mu do baña doy di dik ci yow alamat nit ñi ci def parce que nit ñi buñ la day gis ando ben borom daraja dañuy duñu xamne yow volam bi du xam sa gëdd wala ta duful te bul duggu ala fi sultanatin ci boromuk autorité manam autorité bul dugg ci mom borom nguur illa ludul wa indahu nek na fa mom man yaarifa ko kula xam bo dem ci bour autorité bul dem fofu yow kess wala nga dem fa fekk des bokay dem na fekk de amna kula fa xam ku xam su gëdd yow yaay kan wa awi pour mu xam ne yow do yow wala wa dana la fa tuddu dana la fa wala et cetera wa idha jalasta bo tok inda kabirin fa ku mag fala yakun bu mu nek baynaka ci digeunte wa baynahu ak digeuntem fa xatri ben espace bo nek ku mag kilifa ku mag fexel bo sa digeunte mo yow nekal ci gëna jëge bu nek bu tok am ñene mu am espace dede mune li allah bu ko defé mu li allah yati mu baña dik man kep ko xamne huwa mum aqrabu minka mo gëna jëge ka yow ilayhi fa mom sa yudni bu ko defé mom mu jëge ñal ko wa yub'aduka bu ko defé mu soral la fa yaxtalu bu ko defé mu amé fi nak fi tata bakkan bi ci sam xel sey un dara manam bu ko defé ngok sax wala lolu day daal lay nakari wala yoy wa naqala takhal wa te gis nga li wax ni denkan yom solo mota wa nokela takhal nañu am sax non jeul ci sax non rahna wala sax non mom la doon wax demu mo solo won mu dawana ci asad ibn furat biko solo ibn qasim rahmatullah alayhim bi mu deme ci ibn qasim rahmatullah mu dal ko koy am yum ko corriger et cetera mu ci yok yum ci wañi dal di wax asad ibn furat mu soppi ko bimu bañe ci la ñaan yalla barke denc ci téré bi motax riwaya bu mu dawona moy bu saxnu bu imam saxnu saxnu bi lu rahmuhullah wala saxnu bok ci imam yu makki la ci maali ci rahmatullah wala dem rek wax ci ñu ci waxtan ci ci muna wajatu dajna kulla shay'in bepp ngir yahtaju muy ajo ila aljahi ci daraja gisna lepp luma gis rek gisna ne ndako sa soxla na daraja hatta alilm mbete xam xam hatta xam xam sax dafa soxla daraja ay manam fala budda munul ñak am yakuna ci mu nek al alim borom xam xam bi da jahim borom daraja borom daraja borom xam xam bu bëgg jariñ nit ñi fokk nek borom daraja mom tam sino du jariñ nit ñi so amu dara du jariñ kenn du jariñ parce que nit ñi dañ koy xépp quoi dañ koy minimi voilà min baye xel di wax et cetera mota qala wax na ba'd shuyukh len ci serign wa huwa li de kalam sidq qalam sidq wax gu degg la wa qawlu haqq ta wax degg sandu gu degg la wax degg mu jeexal mu ne wa qala wax na shaykhuna sunu serign abul abbas ahmad at-tijani rabbiyallahu ta'ala am yalna yalla geureum ko wa ardahu ta yalna yalla bok manam yalna ko yalla geureum lo wa anna ak ñun tamit bi ci barke mu ne kama ke ni xamna fi jawahirul maani ñu mu nekk ci jawahirul maani wa bulughul amani tere bobu bu sira al harazim radiyallahu anhu mu ne inna li werbor moy li shaytanu ñel na shaytanu la'anahu allah yalla ko yalla rabb ta'ala ma ji kawedi mom shaytan amna makran am pexel sahibul mal ñel borom alal bu ne shaytan daf ko utul pexe izara abu gise taxiyan ak ku ragal yalla muqiman aji taxaw li amri rabbih ñel ndigelu borom am mbiru han fima yaqdiru ci lepp lo xamne amna katan alay ci mom kafin muy akuy fegu ku aji fegu kafiran lu bari min sharrihi ci mbon bonom mun xam tan di aji nuru fi kaseer ci lu bari ni umuri tuqar ci mbir ragal yalla waya rahu mu bis ko fi zalika ci lol mutma'inna mu aji dalga alayhi ci halak la yanzu aji du kecc du jaxle du yoy manam amu ben du changer nonu la nek manam dafa am stabilité fa ya ci mu dikke ko manam moy shaytan su gisee nit ci ne am alal di jamu yalla ragal yalla sop yalla xam ma fa manam fegu dal nek ko xamne dafa ar bopom ci yu bon ba pare nour ci bare yo xamne ay mbir ragal yalla la ba pare sori li nga xamne mo bare mu sori lepp lu bon et cetera shaytan nak mona fa ya fi da koy dikki allahu mom mi ñu rebbu mu shaytan bi makrihi ci fexem al khafib adi sew wa yasuqu mu womat annas nit ñi ilahi jëm ci mom li talab al ata'i ngir sakku ak joxe lillah ngir jëm yalla way khawfuhu mu koy ragal lo fi qalbi ci xolam nan ko imradatta bo dello ha ula igayi taxta dana mere dana tangi allah alayka ci yow ya allah bur yalla alayka ci yow awwala bok talabata dana rikki ni amatu ko xewal moy dana nang wax xewal jum la joxon wala yazalu du den nak yasadruhu mu koy yegge fi misri habi ci lu mel niki ni wa qasadahu wa ba fa mu djublo ko ci mom an yufarqa ci mu takala an ci mom al mal ala al jam'u li yasabu ko defay mu yobbu an wolit ko dinahu dine mo imanu ak ngul yalla fa la la ilaha illallah shaytan xam nga lu muy def bu fekke waju mel non day ñew fexe ba nit ñi diko wut diko laaj lu bari non comme xamewul ba degré lan la wara mëna joxe parce que alquran daf ni yasaluna ma ga yunfikuna qul al afu dinañu la laaj lan nga wara joxe neel mi def c'est à dire que samay aajo yi man ak samay njabot buñu paré li def comme ni nga xamantene non la waxé won ci ginnaw ci hadith yi mu doon indi kafa bil mar'i isman am yudayya man yaqut ci benen riwaya bu imam an-nasa'i man yaqul rahmalahu day na nit mu dali bakka moy muy neenal haqq ñi nga xamantene ñoom la wara dundul moy haqq ñi nga xamantene ñoom la wara dundul legui nak mom bu ñewé du ko wan ni amna lim manam mo waju comme xamewul ne amna niveau bo xamne bu moko yegge rek li rek dum ko dox mom da nan ko boko joxul yalla da nan mere wu ta parce que da lay jox ba pare jofé wu timi boko joxul yalla da na rikki da koy nangu day nangu xewal gum la doxon wa jallu bi sa xewal voilà ke fek limu ci djub xass du djub nam nam yef objectif yef am yu far rek moy mutaqala anu ci mom al mal alal lool moy objectif moy mu fexé ba nit alal di den ci mom li yese ba bu ko refé nak mu dadi meuna jaare ci loola ngir yobbu anhu waliko dinahu dinu wa imanahu andum yalla fala yazal du den motax kadhalika ni ci nonu la yakfudu baye am waliko hatta yu farqa mu dadi takala jami'a malihi mbolam alalam nak fa idha farqahu bu seddele alal yep nak waqa mu dadi rot nak at tashwishu ak jax jaxal ci qalbihi ci xolam nak fa yuridu mu nam am yunfiqa mu dépenser nafaqatan ben nafaqatahu ab dépenser am lati bi nga xamne kana nekkon na yunfiqa diko dépenser fi sa'ati ci jamono bi nga xamne ittisa'a kala yaato won malahu alalam fala yajidu du dak as-sabila yon ilayha mun pour meuna def lolu fa yaqaw nak mu dadi rot nak at tashwisa jax jaxal gogou lo ñel ko watarwi'a at titel titangé gogou min ahlihi ci njabotam nak talaban ci ñuko sakku bima atadu ci li nga xamantene mom lañu baxo won minute sa nafaqati ci yaatalu dépenses comme jabotam dañu tamone de être dans le luxe amone ay soxla yo xamantene luxe ci luxe yi la rôle du sa rôle du luxe ñoom tamit dañuy bëgg di sakku mom mo day ci ci ne njabot bi suma laaji li ci aw boko numay def rek mom li ñu yoron ci al économie yépp dépensé nako sans bayyi xel né dafa waron am nu muy doxala han kenn yobbu ko kenn yobbe ko ko du setan setan la deng legi nak fa illam yati biha sukum suko dikewul ala day da delu al amru mbiri baynahu ci digeunte mo bayna ahlihi ak digeunte njabotam ila tisa'i sukhti ci yatal ak sangi wal ghadabi ak mer wal adawati ak nono mu guddi nak du domi commencer non pas bi day defone ni fi lu amone alal di passer passeré ba alal di yakku alal di jeex da ko don passer passeré di jay jomba ñaaw et cetera legui nak mom jawor bi do ñu djubooti parce que dafa amone alal passer passeré ko yakku ta sare ko bokku lon nak ki nga xamne dafa yewel biñu ben passer passeré ak yewel buñu ben yewel moy mën nga joxe di joxe mais dans la mesure de parce que tay bu fekké nana buma joxe après tamit man tamit dama nek situation bu pire yow bi yone ma tudu ak sama njabot dama len di mer situation bu man mën nako mu mais sama njabot mënu ko mën numay def damay dundal sama njabot manam li djublu wu ci ne gaay bu ñuy joxe et cetera ko bien bien faire la part des choses ni mu ci djublu rek moy ki nga xamantene xamewul nan lay gérer alal di day passer passer day yak mais amna ki nga xamantene dafa yewen di joxe ba pare xamna ci limuy def et cetera koku bokul ak ki ki dafa responsable voilà ki mo ki responsable il gaspi a tore a tore voilà des sans faire ni du op op mënu ko gérer voilà bokul deng légui nak nono gogo ak bañante gogo bu commencé am nak ak no ak mero bi bu commencé am ci bir njabot gi nak fay siru mu dadi bari alayhi ci mum abday khat khat wal ghayb ak mer bu tar fala yegi du do dak waxtam ben waxti yeskoru bo xamne dana tuddu fi ci mum rabbuhu boromum légui nak ta ñu daan am di ci karak di xalat yalla légui do ko amati wala yu addi do de ñu mëna joxe fi ci mum amran ben mbir ndigal min ta'ati rabbi ci top borom subhanahu wa ta'ala warbama leg leg sax ada aday daal neenal alay ci mom fardu salati waxtu julli sax ko lolu day dem ba préoccupation yobbu ko ba waxtu julli day jall te duko te duko julli nan tay way ci il faut mu ut khalis il faut mu liggey il faut mu nangam lolu lay lay après lolu ci lay nek diko lay fa yahmiluhu lo yolu mu yobbu ko nak gal ko lolu ala akhdi dayni ci muy jël ay bor min na ci nibi legi nak muy dem di wut ci bor na wa itlafuhu ba pare mu yaq alal jodi muy bor bor bo fi nafaqat ci di dépenser encore manam di dépenser mu upp luxe parce que njabot bi legui dañu tamone luxe bobu tamit fa an qarib motax lu jégué jégué rek yahlu day dadi rabbi ci mom al bala nati wal wayl ak toskare min adami wujud ci ñak dac ma lepp lo xamantene yaq bi dana ca mëna fay bi ci loolu day nañ nas borum nit ñi legui doon mëna fay bo nit ñi seeni bor fa manam problème yi ñi gënd yok par par étape woyof bi ko mu koy motax sheytaane xamna bu baax la di def il faut ñu moy tamit woyof bi ko dal motax nitu yalla rek ak kumu yar ñu mëna xamé ci affaire yi départ ak comme ñu mujjé ci walu sheytaane ñoy mëna xamné ni moko defé ni moy nek conséquence du conséquence au début mëna nuru lu rafet ndax ci fé lay mujj mo da woyus joxu day dal di xey waja day dal mujjo bok nak fi zumratin halikina ci mbolo ñi nga xamne dañu alko waqat deug deug talafa legi nak yaqala daynahu dinahu dinam yaqala dinahu dinam waqalahu ak xalam wa dunyahu ak aduna wa akhiratuhu al akhiram fa hada li murad shaytan moy nam shaytan min huji mom fi ma ci lepp lo xamne ka na nek na yurahibuhu fi diko ko xemem lo menal iataa'i fi joxe lillahi ngir jom yalla wa adam man ak ñak xani ndax zar moy tandiko hada al makr gi la fa xade wa fi ma bu nek nek na ci li nga xamne zakarna ko nuñ ko laka ñen ci fayatam du la doy seuk kum conseil in tafa fa lo xam yam وقال واخنا باتاي موم سوني سوري رضي الله عنه وارضاه عنا به في جواهر المعاني في جواهر المعاني نال لله نيلو بور يالا تصريف اي صوبل في بعض خلقه في لين في من ديفامي يجعل داي داف الدنيا عبدنا في ايديهم في سين لخو فمن حفظها كيف كو خامتني داغا تي داغا سام لي يالا جاخ منهم في نيوم ما المحافظه عندك سامون تك على امر الله في ديغلو يالا تعالى وادي كايو في في على الجوج مولا جاخ سي اك ak man gogum la jox min xeyr tabiyi te neena loko hafza koku de kep ku def lol hafza yalla dana ar aduna gogu allah bur yalla dana ar aduna gogu fi yebi gi nek ci loxam wa sanahu te dana ko ñongal bi ha ci bar ci dina ko ñongal bi ha jaare ci aduna gogu mu ko jox wajaala ha te dana def aduna gogu lo ñol ko barakatam mu nek barki ngir ci wajjo ji waa man bayyaha kep ko xamantene neenal na liko yalla jox min yadi ci loxom taxawuna ngir dede ak manam ngir negligence bi haati liko yalla jox bayyaho danako neenal tamit allah yalla wa akhwajuhu ba fara danako ko ajo ilayha jum ci biru aduna wala ngeen jidha to do ko na jott se do ko amati min taxa ci wax yow deeng do ku yalla jox aduna ba pare nga sam ko sam alal xam ni ko géré ba paré samanté digelu yalla yi di top yalla bañ ko moy ci alal yalla dana la sam ci dana jël alal jojo def ko mu nek barké defar ci sen bir aduna ak allah xara waye ku ko neenal doyé diko négligé ko passer passer ko yak ko yalla dana yalla da lay jaré fofu doyé dal la ndax daf la jox xiwul nga doyé dal ko yalla dana la doyé dal ba paré dana la aajo wolo aduna bobu té doto ko amati yalla ñu yalla sall cheikh omar radiyallahu anhu neena fal naj'al lanu def kalam kaddu hada al qutb bil qutb sang bi al maktum biñu lebb ay birof wal barzakh mu nek ki barzakh al maktum biñu teje lepp cheikh ci jand radiyallahu anhu moy qutb bu mag bobu nga xamantene dañu nebb ay birof mom moy wali sax xamuñu mom moy maqamam xamuñu ko niki non mom moy barzakh moy kiray moy barzakh bi nga xamantene moy intermédiaire bi dox digënté mbolam yenenti yalla yi musallatu wassalam ak mbolam wali mom moy sen intermédiaire mo tax ñu né al mat maqtum mom lañu mom mo manam mom moy ci plafon ñepp mom la intermédiaire bi plafon ñepp moy wali yu bobu non mu ne kon nak lañu def li waqta dom gi xitaaman mu nekk lu tecc li jéxalé ko li hazal fasl ni bi rek dox bi le chapitre wa qasa dayna bi kalamihi ci kaddom barakatan barke wa hujjatan ak lay ala sihhati kala ala sihhati ci wër kalam man kaddu mi nga xamantene taqaddamo ñoko jitu won min sadatina ci suñu sang yele al awliya nga xamne wali yele wal ulama ak borom xam xam yi ñu jottu nu tuddu ci buntu bi yef rabbi yow yalla gërum allah bur yalla taala aji kay jannum wali leen ñoom ñep yalla leen yalla gërum ajma'ina mooram teel wallahu bur yalla na taala bu aji kay bi al muwaffiq mom moy ci deppale yalla ñu yalla deppale bi man ni ci xewal mu sawabi ci ñal yoon wu jubi wa ilahi ta ci jëm ci mom rek subhanahu gacc nga la mom al marji'u mo del way bol awam abtu mom moy weer way bi lolu mom moy kon manam chapitre 5 jox ma sha Allah ni dem ci chapitre 6 bismillah al faslu sari cheikh omar radiyallahu ta'ala anhu ha ha ya def ko ci sanad bis bu ndeuk bi manam biñu tambale ci tere ba legi isnad al muttasil min awwal kitab ilay al fasl sadis cheikh omar radiyallahu neena al fasl dok manam sabit al sadis ba day juroom benal mo ne neena da ko def fi tax wirihim ci di moy tan diko lo ñi nga xamantene ñoom ñoy talibe ak mbokk yi watal fi rihim ak di len dawlo anil inkar wolid di nga ala wahidin ci kenn min sadatna ci suñu sang yi al awliya yi nga xamni ñoom ñoy nit yalla yi wali yi wa muadat ñu di len moytu diko lo tamit di len nono wal i'lam ci ma nga xam la ne bi annahu nake kat manam di diingat wali yi ak di len nono alimul halas lol mom moy jëmmi al kala ci dunya ci aduna wal aqba ak fele ci mujju ga allahira fa aqulu ma ngi wax kon wa billahi di ñaan yalla ta'ala aji kawaji mom ak tawfiq mu depp lañu mom mi nga xamne ci mom kese la depp la nek wo mom yalla alhadi mu aji gi ndegi ni ngi ñaan mu gindi ñu du man ni ci xewal ila sawi tariq fi yoon nga xamne moy yoonu jobi kon dafa def buntu bi pour lool du mo dindiko lo nit ñi mbokk yi di len dawlo ci ñi diinga kenn ci walu yi kum mëna doon ci walu yi ci sang yoy radiyallahu anhu ak di len nono té mi ngi xamal mbokk yi né loolu moy jëmmé alkalé aduna ak alakhirah wa kon nak wa mi ngi ñaan borom subhanahu wa ta'ala dëppulé ak wa mom comme mom xamné ni mom rek mom moy ci mëna bindu wat xéew walum mo né yaalam la nga xamné annal munkara nek nga xamantene day bëngat alal awliya ci waliyi ci ka waliyi saqitun adi rat la min aynillahi ci buti yalla ta'ala wa qad moy koku bu amone maqama ci yalla yalla rat la daan la la ilaha illallah yalla yalla sam wa halikun adi anqula ci dunya ci aduna wal akhirah nak al akhirah wa annahu te mom kat wajjo di li wer bor moy fi la'natullahi mi ngi nek ci rubbum yalla wa muharabati ak di xex ak yalla def tekku xar yalla guer ak yalla qala waxna al ta'ala mom bur yalla bi waxna ci suratul ahzab aya 57 innal ladina yurbur moy gaay nga xamne yuzuna ngay lor allah bur yalla wa rasuluhu ak yenen tambi sallallahu alayhi wa sallam la'anahum rabbuna lan allah bur yalla fi dunya di aduna wal akhirah ak al akhirah wa a'adda takuna lahum yelen takuna len prepare na len adab mugal muhinan bu len di baye di bu len di humilier wa moy dañuy wax wa mota wa maana zalika ay bobu inda al mufassirin fa borom xam xamu tafsiri moy innal ladina wir bor moy gaay nga xamantene yu zuna ngay lor awliya allah wali yalla ñom ñotax ñi wax motax lolu manam kon ñi lor wali yalla yalla manam ben rebb na len aduna ak alakhirah ba fara digna lu bëggal mu necc ñi nga xamne ñoy jappale diine ji tax diine ji avancé yow nga di len lor di len galankor di len sonal et cetera ñoom ak di len toutal di wax ci ñoom lu ñaaw lo xamne tan day tax nit ñi di len xépp ak yu défé nek nonu ñoo ñoo parce que ñoo lool moy lor lool moy parce que ñoonu bo len loré rek bo len waxé lu ñaaw toutal len moy yalla nga ko def ak yenenbi sallallahu alayhi wasallam parce que ñoom ñoy taxaw pour affaire bobu avancé pour diine ji avancé pour yalla hein lim bëgg am yenenbi sallallahu alayhi wasallam lim bëgg am وروى صلوان البخاري امام البخاري رحمه الله تعالى عن ابي هريره جلس ابو هريره رضي الله عنه يالله يالله غرمكو انه قال موخني قال واخنا رسول الله لول يالله صلى الله عليه وسلم ان الله نكبر يالله تعالى اجي كوي قال واخنا ني من عادا كيف كو خامتنا نونو لي نيال ولي بيب ولي كيف كوما نونول بيب ولي bepp parando bepp collaborateur bepp partenaire faqat deug azantuhu koku wo nako not déclarer nako bil harbi ci xare tukku nako xare wa fi sharh al fushani nek na ci sharh bi nga xamne mom moy sharh al fushani ala al arba'in al nawawiyya ci imam al fushani rahmalahu ala al arba ci dafa shara al arba'in al nawawiyya moy arba'in ñent 40 hadith wala le 40 wa 42 la en fait mais 40 hadith mom nawawi bobu manam hadith bi daf ko ci solo hadith an-nawawi rahmalahu daf ko solo ci 40 mom ci ndik yu ndik indi soxla bok mune man aza cepp ko xamne loral na ma li ñeel ma wali yeen bepp wali ben wali bu meuna don ay manam ittakhadhu mu japp ko addu won non faqad deug adantuhu do declare nako man tamit bil harbi ci jeex manam cepp ku japp sama ben wali non mo declare nako jeex ay manam a'lamtuhu xamalna ko ne bi anni naka man muharibun lahu adi wo adi xare tekku nako xare be an wolé ko pere nako bi manam moy anni naka man mulikuhu dama koy alak lool rek lay tek dama koy alak lool rek lay tek summa qala top mu wax baada kalam ginnaw benen kaddu ci biiru mu ne tam bihun mang le amna ben leral bu mata baye xel fi qala waxna al-fatihani imam al-fatihani rahmalahu ta'ala moy al-khami ci moy Allah xamni ci Maliki rahmatullah alayhi ci fonkalu Maliki la bok al Fatiha ni bi rahman manam mune man kharaballa kep ko xamna man kharabahu kep ko xamna tekkuna ko xare manam peureena ko Allah gur yalla ahlakahu yalla dako alak dong waqala waxna ghayruhu kenen ko dul mom neena izaul awliya illahi lor wali yalla alamatu mandal gala ala suil khatimati ci manam mujju gu ñaw day wala ni ki day mujju ñaw ko gis muy wax lu ñaw def lu ñaw nit ñu bax ni ñu sel ni borom xol xol ni ci yalla lolu limuy tek moy da fay wone ni ki mom manam mujjum day ñaw yalla ñu sel musul ta asli riba kem lek riba la lek riba tam non la mel subhanallah xolal legi nit ñi ni ñi dem ci banque yi di def ay prêt yo xamantene riba mo ci ni intérêt la ak yeneen ay sa baye xel na lolu day war ci ñoom mu dugg ñoo sa baye xel na yalla déclarer lu leen jeex ci jëf doon donte ñi ngi jull ñi ngi wor ñi ngi aju makka ñi ngi dem jappa ñi ngi def lepp yalla déclarer na leen jeex subhanallah te baye wu sax xel lool pour ñoom dal way way j'en ai besoin et cetera jël benn besoin wala luxe sax à la rigueur def ko comme nécessité ni japp ne indispensable la fekk indispensable luxe kessé la yegul sax ci dara di besoin bu kaw luxe kessé la luxe kessé la amna yu bari ñi tax ñi di jël prévanté luxe kessé la ah oui nit ñangi dund sans lool hatta ne damay louer keur même boudé man ak sama jowoto ci dëkk manam hatta ne pour jënd keur la luxe la né war na luxe moy mën nga louer ba dé sa njabot après nak sa njabot bo amul loy def té li lay won luxe la moy bo amul keuyit buy woné ci kanamu banque bi né mën nga fay duñ la la parce que bu doon nécessité la kon ñepp dañ ci mëna ak sa normal on et cetera ka akli riba kam lak ala riba afana allah yalla yalla musul ñu sa ala bu kaw ñu yalla yalla musul ñu min zalika ci lool fa man kep ko xamne wala mingo nak awliya allah bu farando yalla yi wali yalla akram ho dana ko teral allah bu yalla wa man aada kep ko xamne nonono awliya allah wali yalla ahlaku ho dana ko alak allah bu yalla amna luñu faté wax moy askanonté gi nga xamantene mom lu buntu bi askanonté ak buntu bi ko jitu manam wax gi nga xamantene mom la waxon ci ñentelu chapitre moy nan lañuy xamé nitu yalla yi nga gis ci bi muy jéxal ñentelu chapitre xissa yi mu indi pour wone ni nitu yalla yu mak yi ñom duñu bari aduna complètement loolu la def ci loolu la détaillé ci 5e chapitre kon nak nitu yalla yoy bo leen gis buñu gis nit ko xamanteni nitu diine la muy topato affaire aduna rek ngeen ni way ñom duñu bëgg aduna et cetera nga di leen nono parce que lor wali lor baatu isa bi koku wax lay doon wala lo parce que lor gogou lol lay tek moy wax lu ñaaw wala doxalin bu ñaaw par rapport ñom lol lay tek lolou lañu wax ni mom lañu téré mom lay moy ci ndiko lo nga def ko fi manam lolou moy lien bi kon lien bi feñ na walillahi alhamdulillah muna qala waxna abu turab an nakhshabi rahimahullahu ta'ala yalla yorom ko muna iza alifa neena bu tamé al qalb khol bi samarul i'rad manam meññefu du moy an ahlillahi wal ibnati yalla sahibatu daf koy day and ak mom al waqi'at di rot fi aw di wax lu ñaaw di dal fi awliya illahi wal yalla yi nit ki su fekente ne dafa tam di bëna faale nit ñu bax di leen bëna ci amna ñuy def lool fi ñepp yama tout monde ay pare hein fi kenn gënu fi ci kenn nangam genre yoy de telle sorte ko ñom bu ñu xamé parce que xam nga lan mo xew moy li ñi wax la ya'lamu ahlu sadr illa ahlu sadr borom gëne rek xam borom gëne parce que ko xamantene mom amul gëne mom du xam gëne lu keneen nit ñi nonu tamit ñoom dañu bu ñu tammi seen yoon nekkul ci nit ñu sell ni seen yoon nekkul ci nit ñu bax ni manam dañ leen ñomale comme seen bop lolu buñ ko tamé xam nga lan lay indi moy bis day jox ñu dugg leen wax leen lu ñaaw wala ñu def leen lu ñaaw ndax dañ leena tam won leen ginnaw buñ leen faala seen yone ko ci ñom te dañ leen waron téral dañ waron djublu ci ñom dañ leen waron bëgg dañ leen waron fonk dañ leen waron wet dañ leen waron jitt loolu lañ waron def loolu moy li jaaru te ku ko def yalla téral yalla bëgg la yalla yitt la yalla fonk la ni nga mel par rapport nit yalla yi loolu la yalla di mel par rapport yow deug muna summa top zakar mu dal tuddu tambihan ak leral ak yete yunasib bo xamantene ak non te nak al maqam bobu le beurep muna rawa solon wala ruya solon an rawa solona solo wala mom solona an hatim al asam ci hatim al asam an jamaat mu duktel jele ci mbolo rahmalallah ci mbolo min ashabil ilm ci borom xam xam wal himam ak yitte an na ne dafa am djurjif manam djurjif min anbiya'i ci yenante yi bani isra'il yi la bokkon manam alayhi salatu wassalam ci yenante alayhi salatu wassalam yu nek ñewon bani isra'il la bokkon kana nekkon na fi zamani ci jamono malikul bur bo xamne kafiru dafa bari won al fasad ak yaq ha musarrun ko aji nur la ko aji wiil ala mazalim al ibadi ci ton jami famana mun khan allah bur ya taala adi kay bi anu ci mom al matar taw hatta ngate ashrafa muy xeyntu huwa mom waman maahu ak ki nga xamantene man am ni and ak mom ha al halak ci al kande wa darar ak lor fa rakki wa mu dadi war hadal kafir gile ki yefer az zalim aji toñ al ghadir manam ak ar manam drapeau fi asakir yi ci armée mu dadi ñu hatta ata manam ñu dadi ñu ak contingent hatta ata ndete mu dikke girgis yent yalla girgis alayhi salam fo wajadahu mu dadi koy gis fi fi sawmiatihi manam ci place mo wote mom yuksiru tasbih manam place bi ni jamo yalla yuksiru mu bari at tasbih sabbal wa taqdis ak selal bu ak di dindil borom subhanahu wa ta'ala lu koy takal manam di sabbal di sant yalla et cetera fa qala lahu munako ya girgis hey girgis kay mo xla inni nak man kan ahmiluka mangi la yoni risalatan ab leta ila rabbika dim ci sa borom ben message dal la lay jox ngir sa borom fa qala munako girgis alayhi salatu wassalam wa ma tilka lolo lan la qala munako antaku la nga wax li rabbika sa borom ya fi nana nu dikke bir matari ci taw bi gaw na gaw ngo illa ludul lol agaytuhu dana ko lor ci zayatan lor go xamne yasma'u ho do yasma'u yasma'u ada be deg lor go ga sa'iral bashari ni nimbe yop ni ci def yep nañ ko deg fa dakhala mu dal dug jeb des fi maharibi fi mihrabi ci mihrabam wa qad deug deug kharisa mu ngi lox min khawf hi ci min khawf allah ci han ragal yalla an jawabi hi ci ana lan la ko yalla ton fa ja amu dikke ko jibril alayhi salatu wassalam bi amril malik han dikke ci ndigalu al malik bur bi al jalil bi nga xamne mom magay upp xelu minde moy bur yalla subhanahu wa ta'ala fa qala lahu munako hati risala jox ma les message bi munako munako hati risala indil message allati bi nga xamne maaka mo andak yow alal wajhi alladhi ci anam bi nga xamne qala laka non la la ko waxe fa qala munako inni man kat akhafu dama ragal min allah bur yalla bil jalal borom magay bo fukel min ne fi anda maqali fa wakh zalika al qawl bi li wa ala ma qala ci li nga xamantene mom la wax fa qala jibril nako ya jibril say jibril alayhi salatu wassalam qul waxal kama qala kem ni nga waxe hakaza ni hakaza li non amara non le digele al aziz ta jinn not ngorum al mutaala aji kawe yiti kuti tit tit tit tit qala mun girgis mom girgis alayhi salam mun yatina mun neena dani nudike abil matari ci taw wa illa lor azaytu dana ko lor izalatan izayatan lor go xamne yasma adan ko deg sa'ir al bashar bolen nit ni faqal qala mun ko faqala jibril alayhi salam ne ko ya girgis ay girgis alayhi salam yi rabbuka sa borom yaqulu laka neena la qul wa khal lahu neel ko bima tu zi ci ananan la koy lore ak ci lan la koy lore fama ba jeer jeer jeer daari wey daal di dem wo da wo aada mu daal di delloo arrisalata li nga xamantene mu baamu arrisalata li nga xam ne moom mooy manam bata xal yi ale yi ci moom fa qaala lahu mu ne ko almalik buur bi ne ko laa qudrata lii man aw mu benn kàttan ala idayatihi ci man koo lor moom yàlla illa lu dul min wajhin waxidin ci genn wàll keese keese keese li an ni ndax kat man daayifun dama néew doole wa huwa te moom mbur yàlla xawiyun aji am ji kàttan la wa anaate man aajizun aji lot la wa huwa min qaadirun aji am sañ-sañ la ak man wa innama li am ba def mooy uuzi damay sop damay lor ahibaahu soppe bi wa man aaza képp koo xam ne lor na ahibaahu soppe mi faqad dëgg-dëgg aadaahu lor na ko moom yàlla fa jaa mu dikkee jibril li ma waxoon sànq ci soxna foofu ñu nga nee na dalaa defal lu rëy ndax ba ngay doog a ñëw nangam moo tax lu ko laal laal na la mooy loolu dégg nga kon nag fa aadaahu nee na kon daal képp koo xamante ne lor na soppe yàlla yi boobaa tamit da koy daal di lor man boobu wàll rek laa ko mën a lore fa jaa mu daal di dikk jibril alayhi salaam fa qaala mu ne yaa jurjis yow jurjis alayhi salaam kullahu nee ko laa tafaal bul def loolu de fa ndax ñun na kii ko danañu la dikkee bir matari ci taw suma topp jaaat mu dikkee asamaaw asamaan bi sahaabi ci ay miir wam taraat mu daal di fees asahara maanaam ndàndu foy-foy yi mooy desert bi bi suyuuli ci ay maanaam ci ay sewne min kulli janibin ci bépp wàllu muddata lu tolloo salaasata ayyaam ñetti fan bi isni ci ndigalu rabbul arbab borom min borom buur yi wa amarat digale na allah bur yàlla taala kawe bi annabaata li nga xam ne mooy gàncax gi fii tilkal ayyaami ci yooyu yi lefan asalaatata yooyu ñett an yattalia si ñu gaaw sax fa lamma talaat di nga xam ne ne fenk na alchamse jant bi nagara mu xool ilal xiyaabi mu xool fi nga xam ne moom mooy mbalkay mutraatan maanaam lépp fees ndox mu neex wal falawaati li nga xam ne ñoom ñooy àll yi mushriqatan lépp fenk wa zuruci li nga xam ne mooy mbay mi ila sadril insaani ba ci mbir yi yegsi ba ci dënn nit ñi saaliatan di aji sax war riyaabi tool ya nag maruqatan lépp tabarkàlla naat faraki ba mu daal di war al maliku buur yoo ataa mu dikke ila baabi jërjës si di bunt jërjës wowote moom ba tey fii soowomi atihi mi ngi ci maanaam bar boobu muy jàmm borom subhanahu wa taala yugsir muy bëri ba tey mi na tasbixe maanaam ci deram boobu ah toom muy sur mu bëri mi na tasbixe ci di sàbbaal yàlla war tax di si ak di ko sellal di dindi ci moom bépp wàññeeku fa xaraju mu daal di génn ilay ci moom waqaala mu ne ko yaa haada ey yow mi diw maa tuur yi di mel ni ana lan nga bëgg ci man li ma laa ana lan moo tere testaxilu nga yitte woo bi mulki ko ci sa nguur an ni wallif ma laa tax mel ni bul ma yanaat misla haadihi risala lu ne kemuk bi la bataaxal bu ma joxate lu mel ni waay fa inna ndax nekk na fii haa si bataaxal bi fa baatu lu doy pour tiital nit de pour ragalloo ko fa qaala mu ne ko yaa nabi yàlla eye yenent yàlla bi maa ataytu man de dikkewu ma xarban ngir daa fëkku taal xare de faqat dëgg-dëgg ataytu damaa dikke salaman ngir mën a womatu nag léegi jàmm moom indi waqat dëgg-dëgg in fataxa ubbeeku na basaru daayifi bëtu ki nga xam ne mooy aji néew doole ji al ama ki nga xam ne dafa silma xoon xol fa inna man képp ko képp koo xamante ne man amila ku jëfe al ixsaana yiw ma aduwihi ànd ak noonam li ajli wali yi ngir xaritam wali yom kese yuxibu yajibu dana war antasjuda ci mu sujjo al jibaahu jëy li azamatihi ngir màggal ko wa inni naka man kat uridu li ma bëgg rek mooy al musalahatu mooy rafetal li takuna bu ko defee man nga nekk nag sas saskat yi ngir mu nekk saskat yi sama lépp raabixatu mu nekk lu tonowu faqat dëgg-dëgg zahara feeñ na lii ñeel ma ann asraara tawxiidi neke kat mbooti wéetal yàlla laa ixatu ndekete lu fenk la lu tàkk la ana man kay ashadu léegi seede naa an ne li mbir te mbir mooy laa ilaha amul benn buur boo xam ne yelloo nañu jaamu ko te def na ko jaamu si dëgg illa ku dul allahu buur ba ñuy wax buur yàlla wala maa buudata amul kenn koo xam ne def na ko jaamu di xaq ci dëgg si waaw ku dul moom def na 30 secondes. ah d'accord wa manam ci gattal bour bi dafa ñew affaire bi tawul woon gaay am problème ba gaay ne naral te bour bi dafa doyon wa toñ kat la woon yak kat la woon bëss ñew mu daali and ñew mom ba ci ben yenen bi ñu wax jirjis alayhi salam mu ñew fekk ko fi mu tok di jaamu yalla mu ne ko hey ben bata xal la lay yoon message pour sa pour ci yalla sa yalla bu ngay jaam wul neexo nani kawal gaaw sino dina ko loral dina ko lor lor bo xamne nit ñepp dañ koy deg mu daal duggu ci mihrab ci mu yentou jibril assassin ñu mu ne ko sama borom mu ñu yoonu ci neena nga wax exactement limu la bataxal bi jox ko mu ci mu ne ko yi bataxal bi la faral mu ne ko joxe ko ni ngi ko wax sa borom loolu la digg mu joxe ko mu ne ko neena na nga taw gaw sino dina la lor lor go xamantene yene nit ñepp da nañ ko deg jibril assassin ne ko sa borom neena laj ko nan dalay lore nan nga koy lore mu daal di dem ci bour bi di gis gennu alayhi salam dem ci bour bi niko wa bour sa borom neena lan nga koy lore mu ne ko man munu mako lor lu ci ben walu parce que mom man dama faible te mom dafa puissant man dama incompétent te mom dafa compétent voilà dafa compétent kon man dama doyali mom dafa mat lig man ben côté rek la ko meuna lore moy damay xol ñi nga xamne ñom ñoy ay xaritam ay soppem ma lor len lor bu metté net té ndax ko lor lor da ko lor soppem lor nga ko mu daal dem mu ne ko yalla neena bu def lolu bayyi ñetti fan yi yalla daal gaaw indi miir miir yi dajalo mbir mi taw all bi naat mbalka yek manam bassin de rétention yek lepp ndox ma nefa mbir yi neex ci ñetti fan yi gantax bi saxat ba tool yépp naat ba yegg ci dënnu nit ñi mbir yi ñeñ bur bi nak daal di dawalat daal di demat yegg ci parce que bu ñëkk ba dafa demoon and ak armée bi ba bi muy ñëw moom kessa moo ñëw wala bok bu and ak armée tam tuddu ñu ko ci xissal bi mu yegg ci mu ñëw ne ko mu ne ko ah way jurji sallallahu alayhi wasallam ko ah way bour legi li nga bëggoon am na loolu dafa ti bu ma yonee ci message bu melni bi ma yonee won kërok parce que vraiment dafa raglu dafa titlu mu ne ko dedet tay dama ñew ngir jamm parce que nak bour bi nga xamantene ni lay doxale ak nonam ngir jëmmi xaritam te man dama ko lankalu lepp mu doxale ak man ni ngir sama jëmmi xarit ngir jëmmi mom xaritam ki dal yello na nak deug deug ñu jaamu ko su jotal ko su jeyep su jotal ko motax xam nga luma def da dama xam ne sama mbir lepp bu mo beugé mu bax ndekete ci mom la wara jaar kon dal wétul yalla man nak leeru ma ni legi dama wara mëna wétul borom subhanahu wa ta'ala dama ko wara mëna jaamu mom kessé legi nak jeex na problème yi legi man cede na ni amul benn bour bo xamne mom bëgg lañu wara jaamu ku dul mom cede na ni mom moy ci ñi jaamu deug deug ci mom rek mom lañu wara jaamu legi nak tout na manam lol day woné magal ñi nga xamni ñoy nitu yalla sen mérite sen tolo way sen magal et cetera wax ko xamna inshallah dañu daal yow fofu su ko dafé bu benn yoné ñu yéggalé ko inshallah wala ñu yéxé ko ñu wala sallallahu alaihi wa sallam wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina muhammad وعلى آله وصحبه أجمعين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين